السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، فالضيف الذي استقبلناه وانتظرناه فقد بدأ يلملم أيامه ولياليه استعدادا للرحيل، ولكن فضل الله عظيم، فما زال فيما بقي خير كثير لمن جدد النية وعقد العزم لاستغلال ما بقي في طاعة الله تبارك وتعالى. أني وجه الله تبارك وتعالى مجيني تليم بكيا مجيني ويتو تليم سبيلي كومدام ريفو تكاوانا شوق ya kumpokea na kuishi naye. Ameanza kukusanya masiku yake na michana yake kwa ajili ya kuondoka kule alikotoka. Lakini fadhila za Allah tabarak wa taala kwetu sisi ni nyingi. Ndani ya hizi siku chache zilizobakia, kuna kheri kubwa kwa Muislamu ambaye jaddada niyya, ameifanya upya nia yake, akaweka azma ya kweli kwa ajili ya kutumia masiku haya machache yaliyobakia ili kuweza kufaidi na kuhitimisha amali zake na ibada zake ndani ya mwezi huu mtukufu kwa amali zilizokuwa njema. Ibadallah, أني واجه الله تبارك وتعالى، كنا بالأمس نستقبل رمضان، تلك وجانة تكي أسبير موزي ورمضان، تكي أبكي موزي ورمضان بالبهجة والسرور وبشاشة نفراها إليكو وكبوا. فما أسرعت الأيام، فقد أسرعت الأيام، kwa hakika siku zimeenda haraka na siku zinakwenda mbio, isipokuwa fama dhahaba minhu illa alkathir, sehemu kubwa iliyoondoka ndani ya Ramadhani ni sehemu kubwa. Lakini kwa rehma ya Allah tabarak wa taala, faqad ja'ala hadhihi alashra, amejalia haya masiku kumi fursatan ukhra, ni fursa nyingine ya kuweza kufanya bidii na kujitahidi na kupambana na kuwa na subra ili tuhitimishe mwezi wetu huu kwa matendo yaliyokuwa bora. Innamal a'mal bil khawatim. Faqad kana nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, min hadihi, katika muongozo wake, an yajtahida fi hadhihi al-ayyam, kujitahidi na kufanya bidii ndani ya masiku haya kumi yaliyobakia, ma la yajtahidu fi ghairihi, bidii ambayo alikuwa haitoi katika masiku mengineyo. Faqad rawa al-imamu al-Bukhari, amepokea Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, min hadith Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, an al-Aswad ibn Yazid an-Nakhai, an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, anasema Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashri, alikuwa akijitahidi mtume sallallahu alayhi wa sallam ndani ya masiku kumi ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ma la yajtahidu fi ghairihi, kiasi ambacho alikuwa hajitahidi kiasi hicho na kiwango hicho nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, bal kana min hadi sallallahu alayhi wasallam, bali ilikuwa katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na jitihada yake ndani ya mwezi huu, ayuqidha ahlahu, alikuwa akiamsha familia yake, wayashudha mizarahu, na akikaza kibobwe chake, lakini pia wayuhyi lailahu, na akihuisha usiku wake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqad jaa inda al-Bukhari, imekuja kwa al-Imam al-Bukhari, min hadith Masruq ibn al-Ajda' an Aisha radhiyallahu anha, anasema Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir, inapoingia siku kumi za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ahya lailahu, akiwisha usiku wake, bitaa, kwa kumtii Allah tabarak wa taala, wa biqiraati al-Quran, na kusoma Quran, wa bilqiyam, na kusimama kuswali, na kusimama kufanya ibada, yastaghriqu lailahu fi ta'ati Allah, anautumia usiku wake katika kumtii Allah tabarak wa taala, bali mtume sallallahu alayhi wasallam shadda mizarahu, alikuwa akikaza nguo yake, wa hiya kinayatun anil ijtihadi fi ta'a, kujitahidi, anajifunga, anajiandaa kwa ajili ya kufanya ibada ndani ya masiku haya matukufu, masiku kumi yaliyobakia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bal i'tazala an-nisa, alikuwa anawahama wake zake, familia yake anaihama kwa ajili ya kujiandaa na kujipambana na haya masiku yaliyobakia. Bali haishii hapo, aiqadha ahlahu, alikuwa akiamsha familia yake. Katika riwaya ya Imam Tirmidhi anasema, lam yakun yadaa ahadan fi baiti wa fi ahlihi yutiqu alqiyam illa aqamahu, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hamuachi yoyote katika familia yake ana uwezo wa kusimama mbele ya Allah na kufanya ibada isipokuwa alikuwa akimwamsha. Huu ndio mwongozo wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ndani ya masiku haya matukufu yaliyobakia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al ayati wal hikma, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ibadallah, faqad kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa katika mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika haya masiku kumi yaliyobakia an ya'takifa fi hadha al-ashr, alikuwa akikaa i'tikaf akilazimiana na msikiti ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala ndani ya haya masiku. Amepokea al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah min hadith Yunus ibn Yazid al-Ayli an Ayyub an Nafi' mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma. Amepokea Imam al-Bukhari katika hadithi ya Yunus kutoka kwa Nafi' mawla Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akikaa i'tikaf masiku yote kumi ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhan. Huu ni mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa akilazimiana na msikiti na nyumba ya Allah ndani ya masiku haya matukufu. Bal kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam, bali katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana ya'takifu fi hadha al-ashr hatta tawaffahu Allah, alikuwa akikaa i'tikaf katika masiku haya mpaka Allah tabaraka wa taala alipomchukua. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah min hadith Amra binti Abdurrahman an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah wa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan alikuwa akikaa i'tikaf haya masiku ya mwisho yaliyobakia, lakini hata familia yake wake zake pia waliendelea kukaa i'tikaf baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka. Ibadallah, waqad kana aidan min hadihi sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa katika mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam an yataharra laylatal qadri fi hadha al-ashr, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akijiandaa na akifanya bidii ya kutafuta laylatul qadr na kuhuisha laylatul qadr ndani ya haya masiku kumi. Amepokea al-Imam al-Bukhari katika hadith ya Ikrima mawla ibn Abbas kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam iltamisuha fil ashr al-akhir wa fi kulli witr, itafteni laylatul qadr, usiku huu utafteni katika kumi la mwisho, utafteni katika siku za witr ndani ya masiku haya. Ndugu wa Islam, inafahamika nafasi ya usiku huu Lailatul Qadr, nafasi yake ni kubwa, inatosha kuwa usiku huu khairun min alf shahr, na unahitaji maelezo yake ndani ya muda wake maalum. Ni usiku wenye fadhila kubwa, inakutosha Suratul Qadr kujua fadhila ya za usiku huu mtukufu. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ndugu Waislam, kwa hiyo basi miongoni mwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujitahidi kuipata lailatul qadr ili uweze kuhuisha usiku huu kwa ibada na taa. Lakini kama tulivyoona, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi kulazimu msikiti na kufanya i'tikaf. Al-Imam Az-Zuhri alayhi rahmatullah anasema ajaban lilmuslimin, ajabu iliyoje kwa Waislamu, taraku li'tikaf, wameacha kukaa i'tikaf. Waqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fi hadha al-ashr, akikaa i'tikaf ndani ya haya masiku kumi. Ibadallah, famimma sabaq, kwa yale yaliyotangulia, kwa ujumla Muislamu anatakiwa kujitahidi na kufanya bidii na kuacha usingizi na kuuisha siku hizi 10 zilizobakia, biqiraati alquran, kwa kusoma Qurani. Huu ni mwezi wa Qur'an, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Ni masiku ambayo tunatakiwa kuzidisha kumtaja Allah tabarak wa taala na kutoa na kuendelea kutoa, wala tusirudi nyuma. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwad an-nas bil khair, alikuwa ni mkarimu mno kuliko watu katika milango mbalimbali ya khair. Wa ajwad ma yakun fi ramadhan, lakini ukarimu ulikuwa ukiongezeka mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni masiku machache yaliyobakia, lakini ni fursa adhima kwetu sisi kujitahidi na kufanya bidii. Miongoni mwa ibada zilizogusiwa ambazo ni muhimu kwa Muislamu ni kulazimu msikiti ibada ya i'tikaf, ibada ya kusimama qiyamul layl, ibada ya kusoma Qur'an, ibada ya kusali, ibada ya kumdhukuru Allah tabarak wa taala, ibada ya kuamrisha mema na kukataza maovu, ibada ya kuhamasishana katika khair, ibada ya kutoa na ibada nyingine mbalimbali ambazo ni muhimu kwetu sisi kuzikimbilia, ili tuweze kuangalia kama huenda tukauaga huu mwezi mtukufu kwa matendo yaliyokuwa mema. Innamal a'mal bil khawatim, hakika matendo huangaliwa mwishoni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. وأقم الصلاة.